أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل طعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قبائح او خباسات دا اهل کتاب شروع بزنا دیار لسم قبیحه دا غی ذکر کئی. کله چې مخ کی ترغیب ورکو انفاق او خرچ کولو د محبوب ته چلن تنال البر حتا تنفقوا مما تحبون اوس دا غی مثال ذکر کئی. شکر یعقوب علیہ السلام چې کله بیمار شو نو منخت وکړه چې کا الله را له شفا راکړه نو زه به چرته محبوب نقرم او محبوب بنسکم مانا تو خان وغخی او دا غی پای او دا حدیث مسند احمد کې راغلی و. ابن کثیر دلته راوړی دی دارنګ اندلسی راوړی دی البحر المحیط کې. او دویم وجه دا و چې کله مخکې صداقت الرسول ذکر کو په مخکې آیاتونو کې زجر او تخفیف منکرینو ته نو دلته اوس دا غی د شبهاتو جواب دی که نه چې دی به وی پیدا پیغمبر ځان ته د ملت ابراهیمی تابعدار وي چې د ابراهیم علیه السلام تابعدار یم او حال دا چې د ابراهیم علیه السلام په دین کې خود اوخان غوښه او د هغې پی حرامو او دی وته حلال وي نو الله د هغې جواب کوي چې کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل ټول خوراکونه دا حلال بنی اسرائیل لا ټول خوراکونه چې کوم حلال دي الا ما حرم اسرائیل علی نفسه مگر هغه چې بنکړیو یعقوب علیه السلام په خپل ځان باندې من قبل ان تنزل التوراۃ مخکې د نازلې دوه تورات نه. اسرائیل د یعقوب علیه السلام نوم دی کنه. اسرائیل من عبد الله د الله بنده او بنی اسرائیل ځان ته بنی اسرائیل ځکه وایي چې دغه اولاد دی نو دغه اولاد کې ځان ګڼي. الا ما حرم اسرائیلو کې الا استثناء منقطع کیدی شي او متصل کیدی شي. که متصل شي نو معنا ودایي چې ټول طعامونه دا حلالو مګر هغه چې حرام کړو یعقوب علیه السلام په خپل ځان نو بیا الله په تورات کې بدی حرام کړو. دا هغه نه خو هغه نه دي کنه چې دی په کیسه واکړي د خپل ځان نه چې دا حرام دی حال دا چې حرام نه وي. اګه منقطع شي نو معنا ودایي لیکن هغه چې بنکړو یعقوب علیہ السلام په خپل ځان باندې خاص او په نورو نو حرام. سوال دا دی چې کله حلال نو یعقوب علیہ السلام څنګه په خپل ځان باندې حرام وي؟ دا الله حلال څوک په ځان حرامول شي نو چاوي دا تحریم دا الله په اجازه تو دتا اچاوي دا رد په اجتهاد او اجتهاد د انبیام دلیل شرعي. او دې کې بهتره خبردار چې تحریم دلته تحریم لغوي دی تحریم شرعی نه دی. تحریم لغوی معنی منکول او بندول په ځان باندې دی. ولې بند کړیو؟ پای کې بیا دوه خبرې دي. یو خبره دا و چې د منښت کړی وا او دیم قول دا و چې نه دا د دوایې د وجې نه بیا چا چې وي د منښت کړی وا ناغې دا وې یعقوب علیه السلام منښت کړی وا په خپل ځان باندې چې زه به دا نه خورم او دایي په دین کې داسې منښت جایز وا او زمونږ په دین کې چې یو سړی داسې ووایي چې دا حلال دی او په ما دې حرامي نغه بیا قسم دی کله که عقیدې د حرمت نه وچګنې دا حرام دی واقعي نو بیا دا قسم دی رستو برادی ایوه النبی لم تحرم ما حل الله لك تبتغي مرضات ازواجک. نبی علیہ السلام سه حلال په ځان باندې بنکړیو کنه حرام نه بنکړیو په ځان باندې او دا سوال ته براشي یا غبین دی یا وین زوا نو الله جل شانو ته دا اوس قسم کفاره ورکه ناغه قسم دی بیا لکه وسړی چا ته پیاله چی کی دي او دا اوس کا وته حرام دی. حرام دلته کې دا حرام نه چې کنه دا الله حرام کړی دی کنه مطلب دا کومه دی بندي زمون خلک هم په دې محاوره کې استعمالي اوس کده دا چې اوس کله نه دی بل قسم کفاره ورتي په دې باندې قسم دی. یو قول خدا او دویم قول دا و چې نه دا اصل کې په دې باندې بیماری راغلې وا چې بیا دلته کسی ذکر کړی دی شیر بینی او بل او بل چې ملک الموت له پرزول هو ورغلې وا نو ملک الموت یې کته راواچو چاوی نه بل فرشته وا عامه فرشته وا یعقوب علیه السلام ویډر پهلوانو نو چې هغه کته راوغورځو نی بیا هغه چر دی خو تکړه دی راشه په وزر ولې گزار ورکو چې گزار ورکو نو ادار راګې ولګېدو چې راګې ولګې نار کو نسا مرض پراغې نو چې کله په هجه دې کمزور دی نی بیا ورغړو کسی دی بس اس پته نه لګي هم مفسرین ذکر کړی دی په بار صورت دا یو خبره ده چې په د باندې د بیماری والا بیمار شو ار کو نسا یو خاص بیماری ده په دې رګ باندې راځي ته دې ملانه شروع شي پټول خپرا خور شي سړی خپ بیا نه غږدیو ګټکول را ګټکول نشي او دا غنه چې تاسو کې ناغو استنې پر کې خفيږي نو طبيب وو دا ویلو ډاکټر هغه زمانہ کې چې ته به د اوخ په او د اوخ نه استعمال زکه د دې لپاره مضر دي د دې وجه نه هغه په ځان باندې بنکړو د دوا یې لپاره دا ټول اقوال دلته کې دي شيخه کدا خبرالې چیرې دا د په اجتهاد باندې بنکړو او اجتهاد د انبیاو دلیل شرعي دي کدای چې نه حرم مانا د نظر او منخ تکړی ور دی د دین کې جایز او کدای چې نه د په ځان بنکړي د دوای په علاج په خاطر باندې دا کول شي او شی په حلالي لیکن ته بیمار تعلق نه لکه سړی دی او غت توخیږي نو څنګه لا یخ په او شملی نه دیږي ماستو کوچ ولا نه ویخو نو دا په هغه ځان باندې بند کړ کنه دا په نه خرم پرېس پکې دی ډاکټر کنه دی پرېس ته بندول وی کنه مدام کی دی شي الا ما حرم اسرائيل على نفسه مگر هغه چې بنکړو يعقوب عليه السلام په خپل ځان باندې من قبل ان تنزل التوراة مخکې د نازلې دود تورات نه دا ان ناسبه مصدری رستو بتاویل د مصدر سره ګرځي او مظهری او معنا کړي و آسانه چې كل مطعوم من الطيبات التي حرم في التوراة هغه ټول خوراکونه چې هغه طيبات دي او هغه په تورات کې حرام شي او دا حلالو خو يعقوب عليه السلام په خپل ځان باندې مگر يعقوب الا به استسلام متصل کې مگر يعقوب عليه السلام په خپل ځان باندې بند کړو او دا هغه د اجتهاد شرعي دلیلو نه پاغي باندې بند شو او بار صورت دا خو چې کله استثناء متصلی د مگر معنا کوي چې مونږ کوم معنا کوو نه ته بده الا معنا مگر نه کوي لیکن بکه لکه څنګه چې ما وکړه چې ټول خوراکونه ټول طعامونه دا حلال بني اسرائيل لا الا ما حرم اسرائيل لیکن هغه چې بن کړو يعقوب عليه السلام على نفسي په خپل ځان باندې من قبل ان تنزل التوراة مخکې د نازلې دود تورات نه د پاره د دوایې یې منسته نظر کړو ندی بو نه نه تورات کې خود سیدا سیدی الله وتعالى روړه تورات قل فاتو بالتوراتی تو توه د پیش کې تورات فتلوهان لګ بیان او کین کوم تم صادقین کې رښتینی مولا سره دا خبره کیږي چې کتاب پیش کامی په کتاب وي اوبه کتاب سو وي دا پته لګي اهل کتاب دی مولا نه کنه مولا کله کله غلطه حواله ور کوي خو یو سره چې په پویږي عالم دی نه اوسی به کتاب روړه لګ میدان ته کا چې دا عبارت وایو دا عبارت راته وایه کنه دا په کښتا ولې دروغ وایي دنیا کې هی باطل پرست داسې کنه هغه د الله په کتاب دروغ وایي دا رنګ د پیغمبر په سنت به دروغ وایي بل په ذهن کې دا کینی چې حدیث کې راغلی دی الکه کم ځای دی حدیث وایي او خو هغه حدیث په کم کتاب کې دی په کوم سفر دی ځکه قل فاتو بالتورات دا د مناظرې طریقې کنه وتوایا ز پیش کے تورات راولے تورات فتلوها نو تلاوت یو کے بیان یو کے عبارت یو ہے ان کو تم سارے تین گئے تا زریشتی نی نشتا بگے نی دی روڑی شدی تا خپتا وا او دایدا سی یو زل دل تو خوا کے کلے دے پے کے ناس تو تم یو خپل غم زورا ورو او مولا سی بو دوا ما اوکل نو ماتی دا نشتا خبر شوڑا شو نا مولا سی بو خبر اوری دا نا غراغے پیدا نشتا مې او دانشته پیدا خو مشکات کې حدیث راځي مشکات کې نماز یې زغل تناسم بس مشکات راوړه مشکات کې حدیث ما ته وخیا حدیث صحیح بالکل هغه یې ختم چې کوړ ته نه ودنه بیا نیمه ګنټه راوته نه بیا هغه ماته دې چیزو بیا خو خیر ما سوته نه ډوډۍ هم راوستو کینو بیا وی شر دا خو مونږ سو کو نه عالمي خوري او د خلکو نه لګ مجبورې یو دلیل مریل نشته خو خلکو له په ذهن کې دا کینی چې را مشکات کې اوس مشکات کې کم زیاده راغلی چې رسولت نه پس په جمع دواشتا یا فرض نه پس په جمع دواشتا کم ځای دی حدیث کې دروغ وای ولې وای دا اصل کې خلکو له سترګې توري دا سه به يهود وویل کنه ما تاسو ته مخ کې ویلی ول ته تتبعون سنن من کان قبلکم حذو الناله بالناله او بل روایت کې را دي شبرم به شبرن لیش په لیش بور پس روان یې چې څنګه غي کول دا سه به کوي نو هغه شان چل دی نمونه پکې موجود شو علماء سو کې لکه څنګه چې شاول الله رحمه الله وی لکه څنګه چې سفیان ثوری وی لکه څنګه چې شیخ الاسلام نے تیمیہ رحمہ اللہ نقل کول چې په دې امت کې داغي نمونه شته کنه ناغین بیا کله کله دا چل کوي چې په کتاب باواله ور کوي کتاب کې دي الکه کتاب کې کم دی راوړه پیشه کا فتلوها ان کنتم صادقین نیمګړی کتاب نیمګړی عبارت ولې وای ټول عبارت وای چې خلک په مطلب پوه شي خصوصا د قران او حدیث باندې غلط حواله مور کوي لکه په انسان دی دروغ وای خو هغه یو ګناه دی او داسې ګناه بنئ چې په الله او د الله پر رسول دروغ وای ځکه فمن افترا علی الله الکذبا نو چا چې وته پل په الله دروغ او چې الله دا حرام کړی په نوح علیه السلام یا په ابراهیم علیه السلام مم بعد ذالکا پس د دې خبرې نه چې حجت پہ قائم شو دلیل پیش نه کړی شو نو فاولائک هم الظالمون نو دا صفتونو والا خاص دی پاخه ظالمان دي دته از ظالم وي خو بیا علما وي درجه د کفر مراد ده ولې د دروغو نسبت الله ته کول کفر نه د دروغو نسبت کول نبی علیہ السلام ته کفر نه دی دا ګور ډېر لوی ګناه دی ډېر لوی جرم دی نن پکې دنیا اخته ده اکثر ملګری د ناپوهه د وجه میسج رولېږي وی حدیث شریف کې دا راغلی دی یا څه فضایل ذکر کوي یا څه خبر وږي نو زه خو اکثر مختصر غونته خبر وته کوم چې کدا حدیث په قصر علیږي نو جهنم کې رضوان لزې برابر ځکه حدیث کې راځي من کذبا علی متعمدن فلیتبوا ما قدو من الناس چا چې په قصته په ما دروغ وي نبی علیہ السلام وي نو جهنم کې ځان لسیټ واغسته ولې دروغ وای دا کوم ځای راغلی دی کوم کتاب کې دا حدیث دی او نن سبا دا گردش کې اکثر دا شیعگان رافضیان بیدینه خلق اغه زمون عام خلق گمراهی خصوصا دا تاریخته چې وته وی تعلیم یافته کالج او سکول خوینه د هنر پټک نه پويږي نا غنوی چې حدیث کې دارا غلی دي حالانکه حدیث کې کمزې کی نو ډیر خلق د دې لاس خراب شو تباہ او برباد شو ازوت اکثر یو دین میسج دا ولېګم مې دا ته وکا چې دا ته دروغ خورې ګورې یو خو نفس سره دروغ ګناره چې جهنم دی چې دروغ بیا کله خورې او دا غي شاعت کې یو بل ته لېګي دا گمراهی خورې نو ام دواله ام مودله هم گمراه ہے هم گمراه کو ان کی استاخ ډیر پخا مرتبه ده مې خو کا پخس ده چې اکه پوی نه نو بیا دا سم کو وایند ده پر دا اول نه د حدیث تحقیق او کې حدیث تو کې نشته چې حدیث یی نو ټیک ده بیا کا هم نه دی پکار ده هغه به ده بیره سیوا د ډیر سخت ضرورت نه ځکه بعض علما دا باندې چې د قران کریم آیاتونه یا احادیث لیکل دا مکوې دا یو وجه دا ده چې بعض اوقاتو کې په بعض موبایلو کې دار وانیږي روانیږي په دې چې پچا کې د عربی سیستم نشته صرف انګلیش دی پکې چا کې انګلیش دی نو سره بل جبشته خو عربي نشته یا اردو نشته ناغر وان شي چې روان شي نو د نبی له سلام حدیث روان کنه نقصان دی جوړیږي نو ځکه احتیاط دار چې داسې مکوای ملګری بغیر د ډیر سخت ضرورت نه چې سخت ضرورت دی چې مثلا یو سړی ته یو مسلې ضرورت ته هغه ته تلېږي کني کوشش داو چې میسج جوړولېګم نو میسج په ذریعہ دا مسلې لګل لا لګل نن سبا مولان او تم کار ویل دي دا خطرناک خبره ده خبره نه ده بعد کسان غریب د میسج په ذریعہ باندې مسائل خوري اغي دا یو میشن ځان له جوړ کړي او بعد پکې مولان دي بعضی مولان دي خو گمراه هوته وایو چې غلطه خبره ته خوري او بلته لګي او پاغه غک لکه او سنت نه ولا نفرت پیدا کړي نو خزان ته قیامت مخه ته کې ټیم را روان دي که الله راته دا و چې دا ولې دروغ وي دا څه وړه خبره خو نه ده فولایکم الظالمون دا لوی ظالم دي ظالم درجه د کفر کې دی کنه نو قل صدق الله هو یو تا رشتیا ویلی دی الله او دی یهود او نصارا او دروغ وی الله رشا ویلی دی څنګه رشا ویلی دی چې دا نو بند دا نو حرام یا دی د ځان حرام کړی دی قل صدق الله تو تو رشتیا ویلی دی الله فتبعوا ملت ابراهیم حنیفا نو تابعداریو کې د دین د ابراهیم علی السلام چې کله کو په توحید باندې او ما کان من المشرکین او نو د دلیل مشرکان او تاسو خو يهود او نصارا او اهل کتاب او مشرکان دي تاسو خو عقیده د شرک ده لکه مظهری وي ما کان من المشرکین د نفی نه معلومیږي تعریض علی اليهود والنصارا يهود او نصارا باندې تعریض دي چې هغه خو مشرک نه د مشرکانو دله کې کی راسته پاتې دوم نه تاسو خو مشرکان دي نو څنګه دا دعوی کوي چې موږ دا په دین یو راشه دا په دین پلکشه دا په دین کې دا دروغ نه دا غلطه خبره نه ان اول بیت وضع للناس دا اخری قباحت چې تاسو ته مایلو سوال اس قباحت ذکر کوي کنه چې دی به يهود او نصارا او دی مولان او اهل کتابو چې زمون قبله بیت المقدس تاسو د قبله نه غوره دي دا رنګ دی به دا داوا کولا چې مون په دین ابراهیمی باندې یو حالانکه دی به حج نه کو دی به د مسلمانانو قبله ته مخ نه کو اوسم نه مخ کوي خانه کعبه ته بلکې هغه بده شي دغه مخه تلوي رکاوټ دا دی نو اغیلم جواب ورکړي چې دا ولې دا داوی کوي چې موږ په ملت ابراهیمی یو حالانکه حکم د حج او د قبله خو په ملت ابراهیمی کې دی تاسو خو هغه نه کوي نو څنګه دا داوی کوي به ځای ان اول بیت یقینا اغلم بنی کور و زیال الناس چې مقرر شوی دی د پاره د خلقو لومبه کور کم دی للذی ببکتا هغه کور دی خامخا هغه کور دی چې په مکه کې دی بکا او مکه یو شی دی ځکه بامیم یو بل سره لازم دی د عربو دا عادت ته چغی په بے امیم کې تعاقب کوي لازم او لازب او راتب او راتم بکا مکه د بے په ځای باندې میم استعمالي بار صورت دی مقام کې قران کریم یو لومبه کور دی اول بیت نچاوی دلته اولیت او لومبه والے د شرف مراد دی نه د زمانه دا نه چې ګنې لومبه دا کوټه جوړه شوې ده نه لومبه شرافت والا کوټه دا په دنیا کې جوړه شوې ده اول بیت وزعتی وزعت فيه البرکه د علی رضی الله عنه قول مظهری ابن کثیر وغیرہ راوړو او چاوی چې نه لومبه دا جوړ شوې ده څنګه چې زمکه پیدا شو ناغي کې لومبه کور دا جوړ لومبه کوټه چې پزمکه جوړه شوې ده ناغه خانه کعبه وا ځکه اول بیت با صورت قاولیت د شرف شي قاولیت د زمان شي ندواړه کول شي چا ولیت د شرافت شي نو بیا وزع امانه جعل متعبدا سراج المنير کی شربینی یا نور علماء وي یقینا غړم به کور وزع للناس چې جوړ شوی دی زید عبادت د الله د پاره د خلقو اي د الله د بندګي زید هغه دړم به وي ملائکه وړم به دا جوړ کړی و د مقدس مکه باندې لومبه کوټه ملایکو جوړ کړه کله چې اسمانونه عظمکه پیدا شو چاوی پاغه سره سره جسنګ دا پیدا کیدنه دا لومبه کوټه جوړ شو او بیا ادم علی السلام ته حکم داو شو ناغه د سرندیپ نه چلته اوسېدو دالته مراغه او دې بیا جوړ کړه بیا دا غ پن وسو کړوستو شیس علی السلام راغه چاوی زوی او ورستو دور کې چونګې داغي عمرونه هم ډیرو کنه سیلابونو میلابونو دارنګي هواګانو سلو ملو غي ته نقصان رسولو زمانہ په ډیره تیر شو لکه په یو کوټه باندې چې 200 کال تیر شي نو غل شي کنه ناغه ته حکم مجدا بیا باد کنه بیا باد کړه بیا سو وخت تیر شو نو سیلابونه میلابونه رااله بادېون وړې دو صرف کته اساس او بنیاد پاتې دي ابراهيم عليه السلام ته ویل شو یې په دې روخي جو ناغه او زیو لګې دو دې جوګو داغه نرستو بیا سو وخت پس بیا پیو چپراله او بیا دا قرانش عمالقه بیا ولګیدل نغی جو بیا چې سو وخت په تیر شو تیر شو نو بیا په دې کې نقصان راغی نو بیا بنو جرهم ولګیدل په خپل دور کې بیا جوړ کړل دا کوټه بیا په چې زر 2000 یا 200 کال تیر شوی دی نو بیا روانه شو نو بیا قصي جوړ کړل د نبی له سلام مشرانو لیکونو کې دی نو داګه وروسته بیا نبی له سلام لا پیغمبر نو چې قریش بیا وکتل چې را بادي خراب شوی دا نغی بیا حلال پیسې را جمع کړي چې الله کوټ جوړ چونکه پیسې چې راځم شو هغه کمی وي د دې وجنه صحیح صفات شو او جوړ شو اځ کومه پات شو هغه د حکیم ویننم حکیم مانن ولیدل د بیت الله زیر وره د وجنه طواف شي کوي کې بخپنک دي کني طواف نه کیږي دا نه خبر دي او بیا وروسته چې کله د حجاج او د عبد الله ابن زبیر د جګړې رالی هغه جګړو کې ول سمیاشت دغه جنگیدل د مروانیانو سره او د خانه کعبه دیوالونو د لوی نقصان په دی ورسې چې حجاج چې کوم مرچوک نه راټی کړی تو په داغه زمانه کې چې بغټ راغی نه په بیت الله باندې ولګیدو نه چې وبو لګید نو غټ روانې شوې ناغه ولګیدو ناغه جوړ کړه عبد الله ابن زبیر نو حجاج چې کله بیا تسلط راغی عبد الله ابن زبیر هغه شهید کړی شو نو بیا هغه ولګید هغه جوړ کړه دا اوس کوم باندې د حجاج باندې و بیا امام مالک رحم الله په دور کې سو بادشاهانو دا کوشش کړو چې دا مون بیا جوړو ځکه دا غ ظالم امت جوړ کړی د حجاجو پاغه ویننه دا به نبی یو مل ابا جوړ شي یو بادشاہ به ځین چې بل لاش نابو یزي جوړم چې بل لاش غبو یزي جوړم او دا حقیقت دی دنیا کې داسې کیږي نه غړم به فتوا ورکړوي اچھا نور علماء سره مو چې اندره پارا بل دی اباله تغغ نه کوي علامه علوسی تفسیر روح المانی کې دارنګ تاریخ د مکه اغه دا ذکر کړی دی خرا ترتیب چړم به کور دی په دې طریقه باندې ترتیب دار روان انه ولا بیت وزال الناس یا ولیت د شرافت ته یا ولیت په معنا لري چې برکت پکې کې خو دې شي د لکه علی رضی الله عنه یقینا اغلم به کور و زعل الناس چې مقرر شوی دی د خلقو د پاره للذي خامخه هغه دې به بکه تا چې په مکه کې دی بکه بقة المسجد یا مکة المحرم دعوته وی او چاوی نا بکری جماعت تو وی مسجد تا او مکہ وی دے حرم تا ټول حرم تا ټول حرم دا مکہ دا بکی تا بکہ ولی وی بک وی اصل کې دق تا مانا چولو تا او ما تولو تا پچخنی کولو تا او دی مکی تا بکہ زکو وی لینها تا دقو اعناق الجبابرا چې د ظالمانو سټونه ماتی ښه هر څوره لوی سړی شي خو چې دغه ځای ته لاړ شي دغسې حیثیت نه ختم شي الله کور ته راغی ایا ورته بک ځکه وایي بک وایي ازدحام ته ګڼې ګوڼې ته او چونکې د تواب په وخت کې هلته هر وخت ګڼه ګوڼه وي د دې وجې نه ورته وایي لکه مظهري وي مکه ورته ویلی وایي مک وایي قلت ته لږوالي او کموالي ته چونکې اوبه د غلطه کمه ده د دې نه ته مکه وایي چا مک وایي اصل کې هلاکولو ته او مکه ورته ځکه وایي چې تمکو ظلمه ظالمان هلاکی کنه چاوی مکوی لری کولو ته او ختمولو ته او زایل کولو ته او دې ته ځکه وایي مکه چې دا تمکو ذنوب ګناهونه لری ګناهونه ختموي چې کله یو سړی د غلط لاړ شي طواف کوي د الله د کور نو ګناهونه ریږي انو مونا دغه محترم زې ډیر زیاتو ابن کثیر بیا دلته ذکر کړو خپل تفسیر کې چې مکه وته وایي بکه وته وایي البیت العتیق دی البلد الحرام البلد الامین المامون ام القرى ام رحم صلاح عرش قادس مقدسا ناسا بساسا حاطمه راس بلدا بغن نمونه ذکر کړی داغه اکثرت الاسماء تدل على عظمت المسمى كان على شرافه المسمى دیو جنا قران کریم داغه ذکر وکړل الذي ببکا تمو بارکن برکتون والذي فیدی بکریری تر سوچ دا آبادی دنیا با آبادی او کله چې خانه کابر وانه شو الله په دنیا رواني لکه سم چې حدیث کې راځي ذکر مبارکن مبارکن برکتونو والا دا برکات څه ته وي فیدو ته وي د دنیا او د آخرت دواړو فیدی دي پکې د دنیا فیدا خدا دا چې دنیا د دې د وجه الله آباد کړی ده ادا چې کله نه وي نو دنیا بنئ ادا آخرت فیدی داری چې سوکل تزي طوافونه کوي عمره کوي حج کوي الله ولا ثوابونه ورغی کنه او هدل للعالمین او هدایت دې د پاره د مخلوقات او معنی دلالت او راهنمایي د توحید باندې د الله په توحید او د الله په قدرت باندې راهنمایي د دلالت دې الهار شو ګوره د کور ته ګوره او بیا د هغه احترام ته ګوره علماوی سیوا د مسجد حرام نه په بل ځای کې سره نشي لګولې بل جماعت کې خو یې سره لګېدلې کال په کال باندې د هغه کم غلاف شې لړکیږي د کروڑونو روپو غلافې ښه پایګه دومره زیاته زرکاری شوی دا وی چې کومه قیمتي ریخم دی په دنیا کې نن سبا ریخم قیمتي ډیر زیات ګران دی نو ملګری بلوچستان کې دا دیم نمبر ملاوی دی 80,000 روپے جوړه 100,000 روپے باندې یو جوړه ملاوی کی هغه هم صحیح نه دی ګوره ښا پایګه هم ګډون دی او دې چې کوم غلاف تیاری کی سوچا اصل ریخم او بیا پای چې کوم زرکاری کیږي کوم سره پیلګي دا کروڑونو روپو سره ښا دا عزت ول الله ورکړل دا احترام بعض خلک کوئی وی کمتر ال تزیو مونږ ته وګورو د بیت الله د پاسه نشي دي دروغ وی د زانه ا دروغ مرو ویلر کې پرې دی د دې خپل مقام دی او چتواله ول الله ورکړل دی ډیر اوچت مقام دی او غدا چې د دې په متوازی باز روایتو کې راځي برا بم کعبه لکه څنګه چې دا ده کنه د دې توازی کې ځکه باز وی دا د دایره محور دی بالکل زمته ګول نن سبا دی دا وی کنه چې پاندوس ته نه خپل دایره باندې چورلی نو دې بالکل مرکز دی نه غو نو دا چې په کوم ځای برابر ده برا نال د بیت المعمور دی بیت المعمور هغه دی چې ملائک ال د طوافونه کوي دغه کعبه ده والله عالم او قران کریم دغه ذکر کوي چې هدل هدل للعالمین فيه آیات بینات پدې کې نخې دی واضحه ډېرې نخې دی پکې د الله د وحدانیت او دغه د قدرت او مقام ابراهیم چې یو دغه نه مقام ابراهیم نه مقام ابراهیم منها یا منها مقام ابراهیم یا من اعظمها مقام ابراهیم یا احدها مقام ابراهیم سبول رو باسی خامخا شیربینی اللہ مالوسی تفسیر علمانی کی ابن کثیر بل بل ٹول گورا چیو پاکی مقام ابراهیم دی نور پا پاکی مشتا مقام ابراهیم دا غزے دی چی ابراهیم علیہ السلام غزے کے ولالا کلے وا اول توی چی کم گٹ دی نپا گٹ کے دا غد خو مبارک و نخی دی اکی دی چی دا غزورو دومره پهلوانو چې خپې په ګټه یغې دي نو ګټه کې نه نوتي دي ښه نو پای کې هغه نښه پرته ده مقام ابراهیم او امن دخله او سوک چه ننوطل دیتا کانا امنائی با پامن کی پامن کی بھئی معنی او سڑی چه حرم تلا یا دنیا سرو لگوا او بار دس جرم کل دے سڑی وجل دے یا بل سو ندبانی با حرم کی حد قائمی کیو کنا امام ابو حنیفہ رحمه اللہ وی حد با بینت قائمی او ظلم با بیم نکی کی دا غلطا امام شافعی رحمه اللہ وی حد با قائمی کی دا اختلافی مسئلہ وا او پدې کې اتفاق چې او سره په حرم کې دن نسو کوج نه ناغوانې به حدل تقایمیږي چې په حرم کې دن ناغزیاتې کړلې اچھا وینه دا د آخرت سره لګي مان سوک چې دې تن نه وته کان امینن ایو دې پامن کې د عذاب نه پروز د قیامت یا ایو دې پامن کې د تیرو ګناهونو نه ابو تو بخل شي خدای لاږي چې دې تعظیم کوي کناس نه وتل نه ځکه کافرم کله کله جمعات ترانه نه وځي ریو جنو مفسرین وی من دخلہو معظمن لہو متقربن بہی الاللہ سوک چی دیتا ننو تردی تعظیم کونکے ہو او پدی زان اللہ تنیز دیکھئی ردی احترام پڑکشتا ردی قدر اشتا نداغ دا حال لے جکان آمینا دے پا آمن کشو دنیا کیم آخرت کیم دا عذاب نو پا آمنی جکلاقی دے سیدہ کان آمینا اول اللہ او دا اللہ دا پارا علن ناس فرض دی پا خلقو حج البیت حج دا بیت اللہ من استطاع الیه سبیلا سوک چی وصل ری اغیط دلاری مانا فرض دے حج فرض دے دا پا فرائضو کی فریضا ہوا کنا سلو رما منز دے زکاة تے روجہ دا نو حج دے کنا نو للہ دا لام نم دا معلومی کی جدا دا لزوم دا پارا دے او چا وینا علان صفا معلومی کی جدا دا وجوب دا پارا دے مانا پا خلقو دا لازم دی حج البیت او حج البیت بارا دے لیشی دا قرآو دے مقام کی دواړه قرات اشتا خدا عاصم دی غار د چکم مشهور دی ناغه د حج البیت دی نه حج البیت دی نور حج البیتم صحیح دی حج د بیت الله دا مصدر دی کنه قص کول دی هو من استطاع الیه سبیلا سوک چتوان لري غیته د لارې مان زاد و سرشت تو خارا هلشتا دمر پیسې چې دی الته ورسی دمر پیسې چل تو ورسی بیا دل تر ورسی اول تا غا اعمال تر سره کی او د دې چکم بچیدل ته پاتې نو کدی میاش غایب دی او کپینزل اسره دی چې دا غي گزار روانه دمرو ته پاتې شي نو باغوانه فرض ډیر دنیا را دي دلان دی راځي ګوره خو کوي نه انم سبا خو فیشن دی ګوره د عمرو فیشن الکه وای چې دمر زی عمره فیشن کې نو دا ول نه کې ټیک دی چې علما بازی وی چې عمره دا واجب ده په موږ وایو چې فرض ده زاړو خو ډیر علما پکې دا موي چې کله تا بیت الله اولی دنو سبب د وجوب د حج ګرځي پتا باندې اگر چې بازی وی نه نچ بیت الله دی لوی پتا باندې حج فرض شو او بار صورت بیام کوي او سړی زی چیرې زما خص داشته خو سره سره پیسې نشته او دا سانه د عمر کوم نو خبره نه خو نو سبا ته پیشن جوړ شي خصوصا زنانو کې دا مرض ډیر لګیدل دي دا وی پلان کې عمر کړي او پلان کې عمر وکړو بیا دې تم نه پوری بے باکه خلکو چې عمرې لکه لذی نو ځان سره پردې سړی بوزي ستا د ترزوې ستا پردې ستا د ماما زوې ستا پردې ستا لیور ستا پردې دارنګ تر سره هم نشتلې ماما سرم نشتلی ترسو پوری چه نور زنانه نی که نور زنانه گنه وی خوٹیک دا اکنی تر ماما سر نشتلی سر نشتلی نشه جایه که تا بلچا سر لار شی لیور سر بلار شی نو ایو غاله تا خواه مشهوره گی سر نو اچه کما سل فیز و فرز و ناغه ده پری خود پا زیبان مستحاب و پزیش وی کنه زنانه وی لامبل کنه نو بار سکراغه و وره و توڑا کهو نا چه رو وطن وره و تلر کنه زر مخت داته پتکه لمنی اوچه تکلا ناغه و سبیوی دا چه کم زیده پتولو ده اغا پتکا اوس مثال دا دی د دې خلکو چې دی خو په دې اړم دی لګیا دی یره دا فیشن دی فیشن دنوې چې کم زیاده پټول دی هغه نه پټه پتا باندې فرض دا پردا عمره بیا واجبی زیات نه زیات خدا اړو فرض یم کا خدا فرض پری دی او هغه فرض نو سوچ پکار دی دا چې کم سو کوي پردې سره زینو خوله خبره دا فیشن ته نه جوړی لکه دا دوسې زونه نن سبا فیشن دی چې سوچ کړه ډېر خلک تاسو جوړ دي اعتقاد مسله چې کله روز راشي ادا نه ویني جنہ کې بالکې او هغه دا یو فیشن ګرځولې چې اعتقاد ته ناس سره او بل سره راغلی دا ولا ګپ لګی او بیا ولا کله روزه ما ته وروړي وې دا حرام دی په کار دي چې ته اعتقاد کړې چې سره خبرې مکو ته دا الله بندګې ته ځان یوازې کړې او د دې ځنه به کسان ځل ته بنه نوځي دا یو فیشن جوړ دینن او دا فیشن هم عام دینن او بیا په دې باندې فخر مخرم کوي په دې بخلاص نه شي ابو جهل هم دغل ته اوسېدو بل ځکه نو دغل دې کورم دی خو کې لوی کافر دغل ته اوسېدو چې کله دا الله د کتاب او د پیغمبر د سنت خلاف عقیده کې شرک پروت دی یا په عمل کې خلاف سنت دی نو دا بدل فائدہ درنه کیسه وزان لړ شي نو بهر صورت دا حج فرض دی او حدیث کې راځي چې څوکم طاقت د بیت الله د حج کول لري او سره دا غین دا د حجونه کی د دغه خدا يهودي مري او کنصراني مري مسلمان بنو د دنیا مانا حج په د فرض شوه دی بیام نه کوي نو یره دا باندې کسان وی نه پوهه خلک جاه نه یره په حج باندې دا دوره پیسې دی لګي او دونیم لکه روپې په لګي او دوه لکه روپې دا دي غریبانو نه لولې نه ورته دا خو دا الله په خبرو کې ته لګیاي او خپل خبره ور منډې کنه چې الله وی چې فرض دی او ته وای چې نه نه دا وای دا عمره والا ته وای دا پیشن دی جوړ کړل دی حج لومبه یو فرض دی دا غیر رسې وان ور نه فل دی کبیا ته پوېږي چې راځه نفلی حج دی او دې غاړه یو غریب دی او ستا په پیسو باندې داغه کار کیږي داغه زندگی بچکی کی داسې مرض دی ډیپریشن یو ده پرتی ناغله ولې ورته اخوار غریب لور کا دا حج نه مکواله دی حج نه دی ثواب ډیر زیات منم خو چې تاړم به فرضي حج کړی ګورې خپل خان دا نفلی حج دغه پیسې کته دلته په غریب باندې ولګې نه داغه اوچت مقام دی په نسبت داغه خو زیات ته بګوري کنه ډیر داسې بیماران به غریبانان او خواران چې غ دیندار دي خو سمې نشته ډاکټر د خرچونو سبا تاسو ته پدره چې یو خرچ یو پریشن پسو کیږي بعد پریشن داسې چې شپږ غسله کړو په کې لګي نو کاغذ سره امداد کی او کې دي چې د دوی امداد کولو نه د وژن الله دا هغه مرز لري کې دا لوی خبره ده خدا په نفلی عمرو کې په نفلی حجونو کې دا ټیک ده او عام حالاتو کې حج د بیت الله دا فرض دی ګوره بعد دا پرې خو دي نشي په یو صورت کې او حدیث کې را دي چې او سړی په صحیح طریقه باندې د حج کو او مالدار دی د الله د رضا د لپاره ځان ال تورسو واپس چې د کور تراغه دي د ګناهونو داسې پاک شوی لکه بچي چې د مور نه پیدا شي او پاک خدا غاجی ته بیا دی چې هغه نه دی غاړې استقبالو نکړي ورنن سبا فیشن دی حج روان دی نو پردو زنانو سره ناشته کله سره سلامونه کوي دا مې تر لور دا مې د ماما لور دا مې د پاپو لور دا وستا قتل دی ته حرام دی یو غاړې د حج روان لعنتی او بری غاړې ته لګي دې سره سلامونه کوي ادا غاړې چې واپس راشي نو بیا ته پراري مراري او قراري ولګي زیبا ای پلان کې سه راغلې نو تورې کړې دا حج کړې دا به فرض وکنه ته مونږ فرض دی نه تا چې مونږ کو نه بیا به خلک تعالی را دی زدا منم چیرې د حج نسو کو واپس راشي واقعي په صحیح مانو کې د حج کړه د نیک سړی ری کنه نو تا غل لاړې وته وی یره د پاک زین راغلی او الله بستا ګناهونه مغفری ماته لګا دعا وکا نه نه نن سبا لاغینم یو فیشن جوړ شوی دی اورا سم جوړ دی وامن کفر چا چې انکار وکړو د فرضیت د حج نه نو فین الله غنی للعالمین نو بهشکه الله به پروا دی د مخلوقات نه چا ته ضرورت نشته کته نزی نو په لکونو کسان ځخه کتل نه نه مزه کنه دا الله کور خوش نه پاتې کیږي عبد الله بن عباس رضی الله عنه وی دا کفر معنا څه ده انکر وجوب الحج چا چې انکار وکړو د فرضیت د حج نه نو الله به پروا دی د مخلوقات نه ستا ضرورت دی الله ته او د الله تا ته ضرورت نشته دارنګ ستا ضرورت دی د الله دین ته او د الله د دین تا ته ضرورت نشته نور کسان بوله پیدا کی او دنیا دا او الله جل شانو دا غینم کار غستی شي ا دې کې اشاره وا چې یاد ساته فرایض د الله تر سره کوا اګه فرایض د الله ری تر سره نکلو د دې مطلب دا دی چې کنه د الله ما ته ضرورت دی ځکه ما ته وی چې منځو کا ځکه ما ته وی چې ته حج وکا ځکه ما ته وی پلانې کار وکنه الله وی ان الله غنی نه ده زګره به پروا يم ها بیا وته ګوره کلو توامه تول خوراکونا کان حلل لبنی اسرائیل او حلال بنی اسرائیل لا الا ما حرم اسرائیلو لیکن هغه چې بنکلو یعقوب علی السلام علی نفسه په خپل ځان باندې من قبل ان تنزل التوراة مخی د نازلې دوه تورات نه قل تو توایا فاتو بالتوراة زیرول تورات فتلوها ویل ولې ان کنتم صادقین کہے تاسو رښتینی نو بیان یو کې ان کنتم صادقین کہے رښتینی فمن افترا علی الله الكذبا نو سوک چوی ته پل پا الله دروغ او من بعد ذالک رسول دې خبرینا رسول دې خبرینا اولائی قوم الظالمون و دا صفتن والا خاص دیدی پاک ظالمان قلتو تو آیا صدق اللہ رشتیاوی لیدی اللہ فاتبعو ملت ابراہیم حنیفا نتابداریو کے دا دین دا ابراہیم علیہ السلام چکلکو پا توحید باندے وما کان من المشرکین او نو ددلی دا مشرکانونا ان اول بیتن یقینا نغلن بے کور وضع للناس چی مقرر شوی دے دا خلقو دا پارا یا ګرځول شي دې زید عبادت د پاره د خلق الذي خامخه حق ده به بکته چې په مکه کې دې مبارکن فیدو والا برکات والا وهد للعالمین او لار خودن کې دې رهنمایي کوونکې دې په توحید د الله مخلوقات ته یا ہدایت دے دا پار دا مخلوقات فیہ آیات بینات پدی کی آیاتون دی نخی دی واضحا مقام ابراہیم چیو پک مقام ابراہیم دے ومن دخلو سوک چی داخل شو دے تکان آمنا ای با دے امن والا ای با پامن کے دنیا کے مخیرت کے وللہ او دا اللہ دا پارا علن ناس فرض بی پخلقو حج البیت حج دا بیت اللہ من استطوا الیہ سبیلا سوک چی طاقت لری دے تدلارے ومن کفرا چاچ کفر کو انکار کو دا فرضیت دا حجنا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ نو بے شک اللہ بے پروارے دا مخلوقاتنا